Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 13, więc u nas czas na serwis, który przygotowała i przedstawi Anna Kowali-Brankati. MSZ organizuje powrót uwolnionych w Nigerii polskich studentów. Przebywali w dobrych warunkach, ich nastroje są teraz bardzo dobre. Jest dochodzenie w sprawie żołnierzy rannych podczas przekazywania służby. Dotyczy nieostrożnego obchodzenia się z bronią. Powiemy też o ostatnich przygotowaniach przed początkiem nowego roku szkolnego. Polscy studenci zatrzymani w Nigerii są wolni i mogą wracać do kraju. MSZ organizuje ich powrót, mówi rzecznik resortu Paweł Wroński. Nasi studenci nie byli aresztowani, byli zatrzymani, przebywali w dobrych warunkach. Ich nastroje są teraz bardzo dobre, czekają na spotkania z rodziną, no i są wolnymi ludźmi, co najważniejsze. Organizujemy ten wyjazd jak najszybciej, ale to oczywiście będzie zależało od poszczególnych planów studentów. 7 Polaków, 6 studentów i ich opiekunka zostało zatrzymanych 7 sierpnia podczas antyrządowych demonstracji, które odbywały się w stanie Kano. Byli przetrzymywani w jednym z hoteli. Strona nigeryjska początkowo zarzucała im inspirowanie manifestacji. Później Nigeryjczycy wycofali się z tych oskarżeń. Żandarmeria wojskowa ustala okoliczności incydentu podczas przekazywania służby w pobliżu Nowej Łuki w województwie podlaskim. Ranni zostali dwaj żołnierze patrolujący polsko-białoruską granicę. To był nieszczęśliwy wypadek, tak ocenia to WWZZ Podlasie. Jak tłumaczy rzecznik zgrupowania podpułkownik Kamil Dołęska, z dotychczasowych ustaleń wynika, że niekontrolowane strzały padły, kiedy żołnierze przekazywali sobie służbę. Był to po prostu niefortunny wypadek. Podczas pracy manualnej na broni doszło do jej zacięcia i kiedy żołnierz próbował usunąć to zacięcie, doszło do niekontrolowanego strzału. Jeden z żołnierzy postrzelił się prawą nogę, drugi, który był na miejscu i próbował pomóc usunąć zacięcie broni, na skutek którego doszło do tego strzału. Został niegroźnie ranny w mały palec prawej dłoni. Podpułkownik Kamil Dołęska zapewnia, że żołnierze są pod opieką specjalistów. Tuż po zdarzeniu zajęli się nimi na miejscu ratownicy medyczni. Potem obaj poszkodowani trafili do szpitali. Życiu żołnierzy nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Ich stan jest stabilny i mamy nadzieję, że wkrótce wrócą wprowadzeni do służby. Przyczyny i okoliczności tego incydentu wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa. Iza Serafin, Polskie Radio Białystok. To cud technologii zbrojeniowej, mówił w Trójce o F-ach 35 korespondent Polskiego Radia w USA Marek Wałkuski. Pierwszy myśliwiec 5. generacji dla polskich sił zbrojnych zostanie pokazany dziś w Teksasie w siedzibie amerykańskiego koncernu Lockheed Martin. F-35 będą nosiły nazwę Husarz. To, co zobaczymy, to jest szczyt osiągnięć technologicznych. F-35, jeden z najpotężniejszych, najbardziej nowoczesnych, nie tyle myśliwców, co samolotów wielozadaniowych, bo on służy wszystkim rodzajom sił zbrojnych. Są 3 wersje tego samolotu. Służy i do walki w powietrzu, i do bombardowania celów na ziemi, i do misji rozpoznawczych. To jest cud rzeczywiście technologii zbrojeniowej. Pierwsze samoloty mają trafić do Polski w 2026 roku. Mniej obowiązkowych wymogów dla rolników, a więcej wsparcia to wizja unijnego rolnictwa na najbliższe lata Janusza Wojciechowskiego. Ustępujący z urzędu polski komisarz przygotował dokument podsumowujący ostatnich 5 lat z propozycjami dla następcy. To nie spodobało się w Komisji Europejskiej. Nowe wymogi wobec rolników powinny być osiągane przy pomocy zachęt, mówi mi Janusz Wojciechowski. Rolnicy po prostu przymusowo już więcej nie udźwigną. Polski komisarz podkreślił też m.in., że przyszłe inwestycje należy oceniać nie tylko analizując wpływ na środowisko, ale też na działalność rolników. Bo jak tłumaczył, przy budowie obwodnicy bada się, czy nie zaszkodzi ona żabom, a nie sprawdza się, czy zaszkodzi rolnikom. Te wszystkie uwagi nie spodobały się w komisji. Pojawiły się głosy, że propozycje są wbrew unijnej polityce środowiskowej i że pod koniec kadencji żadne inicjatywy nie powinny być publikowane i że z nikim Janusz Wojciechowski tych propozycji nie konsultował. Ja to pozostawiam po sobie jako dokument, do którego ktoś sięgnie albo nie. Odpowiada na zarzuty komisarz Wojciechowski i mówi, że politycznych pomysłów z nikim konsultować nie musi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trwają ostatnie przygotowania do nowego roku szkolnego. Do pierwszego dzwonka zostało 5 dni, ale na korytarzach słychać już gwar, mówi wicedyrektorka warszawskiej podstawówki nr 185 Renata Majchrzak. Nie jest cicho, bo dzisiaj mamy pierwszą radę pedagogiczną, więc wstawili się wszyscy nauczyciele, pełna obsada, ale głośno w szkole było tak naprawdę przez cały okres wakacji. Jak widać, mamy nowe korytarze, odświeżone sale szkolne. Jesteśmy po remoncie biblioteki, także czekamy zwarci, gotowi na przybycie naszych uczniów. Na remonty 150 szkół i przedszkoli Warszawa przeznaczyła 120 milionów złotych, mówi wiceprezydentka miasta Renata Kaznowska. Od drobnych remontów, które skończymy przed pierwszym dzwonkiem, i tych remontów jest zdecydowanie najwięcej, poprzez remonty poważne, które wiemy, że będziemy kończyć jeszcze we wrześniu, ale z kolei to też mają być remonty, które nie przeszkodzą w prowadzeniu zajęć, jak na przykład remonty boisk przyszkolnych, jak liceum Batorego. Nowy rok szkolny rozpocznie się w poniedziałek i potrwa do 27 czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne, ale będzie się miejscami chmurzyć. Na południu lokalnie opady deszczu i burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. W Chelu 20 stopni, w Ełku 27, w Gorzowie i Łodzi 28, w Legnicy 29, w Krośnie 31. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 13. Muzyczna Poczta UKF. Ola Szućko, Rafał Woziński, Tomasz Żonda, witamy, będziemy razem do 15. Zanim Państwa propozycje, to piosenka od nas, czyli utwór, który dziś nam towarzyszy od rana, zespół Bazgrołki, Dziewczyna z Seattle. Wczoraj o tej piosence Piotr Metz sporo opowiadał, bo to jedna z propozycji do listy przebojów Pierwsza Trójka.

Howard Sun i Eddie Vedder w muzycznej poczcie UKF. Dzisiaj gramy piosenki, które Państwo sobie zażyczyli na ostatnie dni wakacji, bo przecież już niedługo wrzesień, już niedługo wracamy do pracy, wracamy do szkół, znaczy niektórzy wracają do szkół, ale ci młodzi słuchacze również dzisiaj się odzywają, także propozycje od nich już niedługo na antenie trójki. W tej chwili pierwszy dziś telefon 22 i 7 trójek. Z tej strony Robert, ja bym bardzo poprosił utwór Kings of Convenience, I'd Rather Dance With You, taki kojący na ostatnie dni sierpnia, z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy trójki. Kings of Convenience to swoją drogą tak jak dyskoteka pod gruszą, która kiedyś gościła na tanie trójki dawno, dawno temu. 22 i 7 trójek UKF małpa polskieradio.pl. Pan Igor pisze: witam, chciałbym pozdrowić moją kochaną mamusię i proszę o piosenkę Katarzyny Nosowskiej i Miłosza, Tramwaje i Gwiazdy. Pozdrawia syn z siostrą ze Słonecznej Woli Polskiej. Próbuję poskładać syf, zanim cała tym przesiąkniesz. Palę przy oknie, tym jak twoje sny. Miało lepiej być, gdy rzucałem dym, jest odwrotnie. Normalność to problem dla nas. Nie wytłumaczył nam nigdy i nigdy, a te szkoły, które mi kończyć kazałaś, nauczyły mnie, że nie umiem nic.

Joplin i Summertime w muzycznej poczcie UKF. 22.73 UKF@polskiradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje. Do godziny 15 mamy na to czas, więc jeszcze tego czasu jest naprawdę mnóstwo. Proszę pisać, proszę dzwonić, a my postaramy się spełnić Państwa muzyczne zachcianki. Pan Marcin pisze: dzień dobry dla wszystkich młodych, gniewnych maturzystów roku 2006. Pozdrawiamy. I piosenka, która ma zagrać maturzystom z 2006 roku, to Skangur i Płatki. Mi tak jak wczoraj, byłaś tylko moja, tak myślałem. Nie wiedziałem, że to skończy się aż tak. Padał śnieg, wielkie płatki żalu, kiedy ty odleciałaś z kraju, rosło słońce na dwa miesiące. Wtedy tak mówiłaś mi: minie dzień, miną dwa, ta rozłąka do cię zrobi. Zatęsknimy ty i ja, nasze sny spełnią się. Zieleń jest naszą nadzieją, twarzy tonę w tle. Mija dzień, mija czas, rośnie konto. Tam zbierasz pomarańcze, ja się.